järven ja laaksojen sylissä kaukana aukeaa muumien mukava maailma, entisten aikojen maa, satujen maa. On muumien elämä suvea suloista, talven he nukkuvat loitolla murheista, neulaset vain masussaan ruokanaan, ei sen parempaa. Ei muumi taloa lukita yöksi, ei muumi, kun hämärä hiipuu jo tähtien vyöksi. Ei muumit, karkeloi kansa ja kunnailla soi, muumelta elämää oppia voi. Hei muumit, hei muumit. Ei hatusta erkane ikänä, laukku on mammalla henki ja elämä, nipsu se on läpällään kimmeltävään. On keksiä niiskulla nenällä kakkulat, siskonsa otsalla kiehkurat hurmaavat, emuli hamuavaan helmojaan ja kokoelmaan. Ei muumi taloa lukita yöksi, hei muumi, kun hämärä hiipuu jo tähtien vyöksi. Hei muumi, karkeloi kansa ja kunnailla soi, muumelta elämää oppia voi. Hei muumi, hei muumi. Yöksi, hei muumit, kun hämärä hiipuu jo tähtien vyöksi. Hei muumit, karkeloi kansa ja kunnailla soi, muumelta elämää oppia voi. Hei muumit, hei muumit.